Ngayoyo na keiye, na kei kasi na kanisi polingo, oyanga na yo, ya tango ya kala. Bazaka ngai anie, ngai mobali, nazali sena yo. Na kopesa yo motema, epai na keiye, okeba kamama. Ngayoyo na keiye, na kei kasi na kanisi polingo, oyanga na yo. Ya tango ya kala Bazaka ngai anie Ngai mobali nazali sena yo Na kopesa yo motema Epai na keiye Okeba kamama Ngayoyo na keiye, na kei kasi na kanisi bolingo Oyanga na yo, na tango ya kala Bazaka ngai anie, ngai mobali, nazali sena yo Nakopesa yo motema, epai na keiye, okebaka mama Bana mikelo kala biso tosi tolinga ningo anie Mabusele wapanza kanga epai yotika lingo anie Zela mosika loko la poto epai ingana keo anie Mabusele wapanza kanga epai yotika lingo anie Oh, honey.